godziny obowiązywał będzie ruch wahadłowy. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Jeszcze raz apelujemy, spędźmy majówkę w domu. Kolejne wiadomości dla kierowców za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 kwietnia jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 159 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejne 16 osób. Biuro programu Niepodległa zaprasza do akcji Moja Flaga z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Od początku epidemii koronawirusa liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 30 milionów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 159 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i o kolejnych 16 zgonach. Liczba chorych w Polsce wzrosła o prawie 12 900, do prawie 12 900. Nowe dane dotyczą zakażonych z 10 województw. Łączymy się z Pauliną Kurek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Paulina zebrała najnowsze informacje w tej sprawie. Powiedz, gdzie odnotowano najwięcej nowych przypadków? W województwie śląskim. Tam stwierdzono 42 nowe przypadki koronawirusa, a po kilkadziesiąt także w województwach dolnośląskim i mazowieckim. W sumie dzisiaj poinformowano o 300 nowych przypadkach, ale ogólną statystykę zakażeń musimy pomniejszyć o 63 osoby, bo jak przekazał resort zdrowia w oparciu o raport Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, jedno z laboratoriów podało błędne wyniki dotyczące zakażeń z dni od 16 do 19 kwietnia, no i zawyżyło te statystykę. Laboratorium było przez jakiś czas zawieszone, ale zostało już sprawdzone pod kątem wiarygodności w Państwowym Zakładzie Higieny, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ta walidacja przebiegła pozytywnie. Laboratorium zawsze dostało wskazania, na co baczniej zwracać uwagę przy prowadzeniu badań. Gdzie mógł powstać ten błąd, to laboratorium zostało przewrócone. A to oznacza, że liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi dokładnie 12 877 osób. Do tej pory zmarło 644 chorych. O czym mówiła Paulina Kurek. Prezydent Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z papieżem Franciszkiem, poinformował szef gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent poinformował papieża o pomocy, jakiej Polska udzieliła innym krajom w czasie pandemii. O polskich misjach medyczno-wojskowych, o pomocy sprzętowej. Ojciec Święty uznał te działania za wspaniały przejaw solidarności międzynarodowej oraz za przykład polskiego ducha pomocy bliźnim w czasie trudnym. Rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z papieżem Franciszkiem trwała pół godziny. Na dwa miesiące przed wakacjami nie jest jasne, czy otwarte zostaną granice i czy możliwe będą wakacyjne wyjazdy. Komisja Europejska pracuje nad wspólną dyrektywą, która umożliwiłaby Europejczykom wakacje. Jeden z pomysłów to otwarcie korytarzy turystycznych między państwami członkowskimi. Wsparciem dla krajowej turystyki ma być program 1000+. Ministerstwo Rozwoju chce, by specjalne bony były powszechne i na każdy rodzaj turystycznych usług. Przygotowany jest już, powiedzmy, w bardzo zaawansowanej fazie projekt bonów 1000+, który miał trafić na polski rynek turystyczny, dla Polaków. To jest związane z tym, z jednej strony oczywiście, żeby pomóc branży, ale żeby też wzbudzić i zachęcić Polaków, którzy teraz oczywiście stają się biedniejsi, mają mniej pieniędzy, to żeby też w ten sposób im pomóc, żeby mogli podróżować. Mówił na antenie radiowej Trójki dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju Rafał Szlachta. Przychody całej polskiej turystyki w skali roku to 100 miliardów złotych. Biuro programu Niepodległa ponownie zaprasza do akcji Moja Flaga z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie albo w miejscu pracy, zrobić zdjęcie i udostępnić je w mediach społecznościowych, mówi rzecznik Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk. Ważne, żebyśmy pokazali naszą flagę, biało-czerwone barwy bliskie wszystkim Polakom, a zdjęcie wywieszonej flagi opublikowali w mediach społecznościowych z hashtagiem Moja Flaga. Ubiegłoroczna akcja przyciągnęła uwagę ponad miliona internautów. Kolejne 3 800 000 Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Tak wynika z najnowszego raportu Departamentu Pracy. Od początku epidemii koronawirusa liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 30 milionów. To już szósty tydzień szybkiego wzrostu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. I choć tempo tego wzrostu jest niższe niż na początku kryzysu, kiedy to składano po 6 milionów nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych tygodniowo, liczba nowych wniosków jest nadal ponad 10-krotnie wyższa niż przed wybuchem epidemii. Początkowo kryzys związany z koronawirusem uderzył w restauracje, bary, przemysł turystyczny i rozrywkowy. Teraz objął jednak również inne sektory gospodarki. Najnowszy raport z rynku pracy wskazuje na to, że ponad 12% amerykańskich pracowników jest obecnie na bezrobociu.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 19:09. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Czesław Niemen, Sen o Warszawie, na początek naszego spotkania, które potrwa aż 4 godziny. Mariusz Cieślik, Sofia Kruszewska i Magdalena Trzaska będą z Państwem przez ten czas. Co jeszcze będzie? Będzie Teatrzyk Zielony około 21:00. Do widzenia do jutra. Do widzenia jutra nie będzie Izabela Żukowska. To jest oczywiście kryminał, jak zwykle w teatrzyku. Będzie mini powtórka z rozrywki 22:00. Będzie Teren Kultura, to wcześniej o 19:50. No i możecie Państwo do nas pisać mariusz.cieślik@polskieradio.pl. Ja się wytłumaczę teraz z tego Niemena, bo przede wszystkim myślę, nie wiem jak Państwo, ale ja czekam cały czas na ten dwudniowy, niezwykły Polski Top Wszechczasów, pierwszy raz w historii. To będzie chyba 200 piosenek, nie wiem dokładnie ile, bo nawet nie pytałem, ale dużo, dużo polskiego grania. Jutro o 9:00 zaczyna Marek Niedźwiecki, obecność oczywiście obowiązkowa, w związku z czym my też będziemy grać dzisiaj po polsku. I chcę Państwu zaproponować taką, no nie powiedziałbym zabawę, ale jeśli Państwo mają jakiś swój, taki najważniejszy polski utwór, to proszę pisać. Na pewno wszystkie listy przeczytamy, może coś zagramy z tych utworów też. Ja starałem się wybrać swoje ulubione, ukochane utwory. No i zacząłem od Snu o Warszawie. Problem polega na tym, że jak zacząłem od Snu o Warszawie, to potem zaczęły mi się kolejne przypominać, które też są moje ulubione i właściwie nie wiem już teraz, który jest ulubionym. Myślę, że wszyscy tak mamy, bo mamy z tymi utworami jakieś ważne i piękne wspomnienia. Dla mnie Sen o Warszawie to jest taki pewnie gdzieś podium, jedno z pierwszych, najważniejszych utworów moich, a ten drugi utwór, bez którego sobie nie potrafię wyobrazić swojego topu wszechczasów polskiego, to jest piosenka zespołu Republika, której chyba nigdy w zestawieniu nie było, bo zazwyczaj tam są inne piosenki tego zespołu, ale tę piosenkę usłyszałem, jak miałem chyba 12 lat w Trójce. To była, myślę, jej premiera wtedy trójkowa i ona nosi tytuł Sexy Doll. Mówi Zbyszek Krzywański. Zostańcie w domu z Trójką. Zostańcie w domu z Trójką i słuchajcie i dzisiaj, i jutro, i pojutrze polskich piosenek, bo tyle polskiej muzyki dawno w Trójce nie było. Jutro start 9, pojutrze również 9, a o 21 pojutrze wszystko będzie jasne, bo wtedy zostanie przedstawiony numer 1. Ja wciąż szukałem tego swojego numeru 1 i jak już najpierw wybrałem Czesława Niemena, potem Republikę, to już pomyślałem sobie, że no nie ma wyjścia i jeszcze muszę dodać Marka Grechutę.

Birbir naściskał się tu. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś, coś ciało się. Twarz, każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Autobiografia Perfect, numer jeden polskiego topu wszechczasów. Rok temu, jak będzie w tym roku, okaże się już pojutrze. Już wiem, ile to będzie utworów, bo właśnie sprawdziłem kolegów. 220 przez te dwa dni. 220 polskich utworów, tych, które państwo sami wybrali jako swoje własne ulubione. No, będziemy chyba słuchać, no bo cóż nam pozostaje. Można zresztą słuchać robiąc grilla, bo myślę, z tego co widziałem, to wszyscy się zabierają do grilli. Nawet w Warszawie i to nawet w miarę blisko centrum. Widziałem takich, którzy się przymierzają, także kto wie. Mam nadzieję, że trójka będzie leciała. A teraz będzie najnowsza piosenka z ostatniego topu. To jest Cortez i Zostań, 2015 rok. No wszystkie oczywiście te utwory, które są były w tej setce ostatniej, są nieco starsze. Ja potem wytłumaczę, dlaczego zagrałem najnowszą, ale to dopiero po tej piosence. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Cortez. Zostań w domu z trójką. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań. kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Zostań Cortez, rok 2015, to jest najnowsza piosenka z ostatniego zestawienia Polskiego Topu Wszechczasów. Oczywiście te wszystkie klasyki wielkie, które już dzisiaj też tutaj zabrzmiały i zabrzmią pojutrze i jutro, to są piosenki już nieco starsze. Ale tak zacząłem się zastanawiać, skoro już pomyślałem o swoich ukochanych piosenkach, które jak się okazuje są nie tylko moimi ukochanymi piosenkami, bo dostałem już kilka takich listów. Szczerze pozdrawiam panią Bożenę, która ma dokładnie taki sam gust, jak ja się okazuje. To pomyślałem sobie też, co z tych piosenek, których teraz słuchamy w Trójce i które nam się podobają, będzie na Polskim Topie Wszechczasów za 5, 10, nie wiem, 15 lat. I pomyślałem sobie, że no jest kilka takich piosenek z ostatnich kilkunastu miesięcy, które chyba tam się znajdą. Jedną z tych piosenek jest ta piosenka, Muniek Staszczyk. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Muzyka.

Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Gdybym miała serce, Daria Zawiałow to był numer jeden ostatniego wydania listy programu trzeciego i myślę, że jedna z tych piosenek, które ma szansę kiedyś na topie polskim się znaleźć, polskim topie wszechczasów się znaleźć. Być może ta, być może jakaś inna piosenka z płyty Helsinki, bo ta płyta się bardzo Państwu podoba i nam też się zresztą ta płyta bardzo podoba. No jest jeszcze taki inny artysta, który bardzo się Państwu podoba i ja myślę, że za 10 lat to jego piosenki będą gdzieś na pierwszym, drugim, trzecim, piątym, na pewno w pierwszej dziesiątce, bo ma też niezwykły dar pisania pięknych piosenek Krzysztof Zalewski. Mnie się szczególnie podoba ta i wiem, że nie jestem w tym odosobniony. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego, minimum 2 metry. Uwaga, place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Thank you. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjan samych serc. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy będziesz talizma mi, zamyśleń nagłych twych i rzec. Obdarowany tobą miłe, gdy powiesz do mnie kiedyś bywać, przez życie pójdę oglądając wstecz. Da da da da da da da da du du du du du du du du du du da da da du du du du du du du da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Uniosę go ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz, talizman mój, zamyśleń nagłych twych i rzec. Obdarowany tobą miłe, gdy powiesz do mnie kiedyś bywać, przez życie pójdę oglądając. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Już się tłumaczę, dlaczego teraz zabrzmiał jej portret. Muzyka oczywiście Włodzimierz Nachorny, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Jazzu, o czym przypominał państwu przez kilka godzin Piotr Metz. No i to jest właśnie dowód, że artyści jazzowi potrafią takie piękne melodie pisać. Tych dowodów jest mnóstwo. Krzysztof Komeda napisał pięknych piosenek kilkanaście. I dzisiaj tutaj zresztą na tej antenie zabrzmiały te piosenki. Oczywiście dzisiaj gramy po polsku przede wszystkim dlatego, że jutro i pojutrze Polski Top Wszechczasów 220 utworów, ulubionych państwa utworów. Ja już nie będę grał staroci, obiecuję. Tu pani Katarzyna mnie upomniała, że jutro zabrzmią te wszystkie utwory, więc teraz już będą utwory nowsze, które na tym topie nie zabrzmią. Dopiero na którymś tam topie za kilkanaście lat pewnie się znajdą. Przypominam też, że co prawda listy przebojów w programu trzeciego jutro nie będzie na antenie, ale wciąż można na nią głosować do 12 tradycyjnie i ona się o 22, tak jak zwykle, pojawi w tym miejscu co zwykle, czyli na naszej stronie, na stronie LP3, na stronie programu trzeciego. Także proszę głosować, jutro proszę słuchać Polskiego Topu Wszechczasów, a teraz proszę posłuchać Terenu Kultura. Dzisiaj kameralnie. Teren. Kultura. Zamknięcie dla publiczności sal koncertowych i obowiązek zachowania dystansu zmusiły muzyków do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Przykładów w sieci znajdziemy mnóstwo, a ja dziś sprawdzam, co słychać u znakomitej kapeli Krakowiensis, bo to nie jest łatwy czas dla orkiestry i chóru. Na szczęście jesteśmy zespołem i instytucją ani nie dużym, ani nie małym, w związku z tym mamy dosyć spore możliwości, jeśli chodzi o zmianę planów, czy szybkość zmiany planów. I trzeba powiedzieć, że muzyki jest bardzo dużo, w związku z tym pewnie do pewnego stopnia będziemy wszyscy musieli pogodzić się z tym, że czasy koronawirusa to są czasy muzyki kameralnej, ale trzeba podkreślić, że nie ma w tym nic złego. Mówi Jan Tomasz Adamus, dyrygent i dyrektor kapeli Krakowiensis. Teraz właśnie przyszedł czas trzech osób na scenie i niezwykle wyrafinowanego, pięknego, bogatego i absolutnie niesłusznie zapomnianego repertuaru, ale nie tylko repertuaru, bo także miejsc. Jeśli dzisiaj ktoś narzeka, że zasięg muzyki klasycznej jest za mały, to jest to absolutnie nieprawda, dlatego że oprócz publiczności tej fizycznej mamy przecież publiczność cyfrową i właśnie czasy koronawirusa pomogły nam zauważyć, jak ta publiczność cyfrowa może być duża. W związku z tym my zaczęliśmy działać w formie jedno-dwuosobowej, ale jednak na żywo, bo przecież nie możemy się wszyscy z powodu koronawirusa nagle położyć do grobu i zaciągnąć wieko. To prawda, więc zespół działa na wysokich obrotach i proponuje co tydzień koncerty kameralne online. I co ważne, grane w bardzo dobrych warunkach, bo powstają i są transmitowane z Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. A co usłyszymy w najbliższym czasie? W najbliższą niedzielę pokazujemy taki repertuar dość niezwykły, mianowicie muzyka kameralna, jakkolwiek jesteśmy ekipą koncentrującą się na muzyce dawnej, to jednak muzyka kameralna jest dla każdego z muzyków bardzo kuszącym repertuarem i w związku z tym te kameralne składy, które pojawiają się na deskach Teatru Słowackiego, one grają też repertuar szerszy niż tylko muzyka dawna, dlatego że po prostu wszyscy są troszeczkę wygłodzeni też tych dźwięków. I w najbliższą niedzielę jest przepiękna sonata Brahmsa, to jest sonata na altówkę i fortepian, ale akurat altowioliści kłócą się z klarnecistami, ponieważ są dwie takie sonaty, które funkcjonują jako albo altówkowe, albo klarnetowe. I ta sonata będzie głównym daniem, to jest absolutnie zachwycający, zmysłowy utwór, a rzecz jest o tyle ciekawa, że dzięki dotacji Ministerstwa Kultury kupiliśmy fortepian romantycznego Brecksteina z 60. lat XIX wieku, który się uchował absolutnie w oryginalnym stanie. Tam praktycznie nic nie jest w środku tknięte. On brzmi niezwykle ciepło, miękko i cieszę się, że dzięki czasom muzyki kameralnej możemy zaprosić Państwa na takie muzyczne pozdrowienie z Krakowa, z Teatru Słowackiego. Zapraszam i ja już w najbliższą niedzielę koncert kameralny online kapeli Krakowiensis. A szczegóły znajdziemy zarówno na stronie teatru, jak i kapeli www.kapelakrakowiensis.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie.